الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى مواله وتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن جاء الله سبحانه وتعالى كجي نيونان دومينها كور دين روحاند odo al khamis majmalado no garti ci kork bu junere te medina ci fannay e fi fergone laado ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina hawri nay law nay bur avril bu junnaaji ide no gas nay dubi annabi isa bur hewde wiya alaihi wa ala jami'il anbiya as-salatu was-salam nyaagima allah subhanahu wa ta'ala yurmato ya fodde dangal maayib men maayibe juulu maayibe l'islam wa tum fostoto moyen safara men dendangal nyaaw men safara jawdu dumiru jaccino men dannib men kaltana men kalib men wurtu men wuri men fenda men ardid men yalla rokken rokko jul fu ardi bi feewba yalla ittan men di fijnaaji e musibaaji yalla weemna men kadi ngorne meji men di cogguuji men di e golle fo wadal men barko barki men kadi enen en dam l'islam en tawtere naftere e sirti nan do bangal qur'aan moyti daiman wottude hen darnirde mbele to bangal hafs kambe darnirde to bangal qira'atuji di fo be kawri geddide ko ijma kala do aya woni ijma na dare kala do tampuda ko ijma na dare de gedi moni woni musma ali to bangal hafsu non kanko mbodi male darbe en wodi kala do o wadi jim fetti ko darnirde kala do wadi mim kadi ko tam fetti ko darnirde kala do wadi non qaf lam ayyay woni dili fetti ko ko darade buri en dagi denna darade de buri kala do wadi sad lam yay sili fetti ko ina dare en jokke kono jokkude de buri moy tan dele gere kon kam darnede de ko dili o jim o mim o wala aya mo wadani la tan rako ina tadmin tan juke gere god kon kam ko dun ko ijma kala do sompo da way darade qur'an kala do wadi aya ina dare insha Allah be lutdir non holto won ol e to banga limi lingol aya de be lutdir hen ko dum do ken insha Allah na walluma baba jobi gede gede fedi na walla fedi tay buri hewde hen kadi ko buri foftin de tay ka jangono yimbe ko juuna bakaral goddum mbada odo mba sa wadde maddul munfasil sa wadi moddudaji fof murtasi imana munfasil o mba sa fodde hen fe e bunno walluma tan hadde wonno ko ne heni sel wadi sa jeesti juuna be hodum no buri onande surtout hafs kam kam ko nekal bangal dum do inshallah jazakumullahu khairan mashallah wa qur'an wir do wadi sobe sadde fitu hen gortan e fitu ko kono foko ikhtiyar sa a fitu buri mo bildin jondi fitu ga darta mo hajkan jidi sa dari me gor darta fitu do kono way was darade me kanji inshallah kadis tawi ka tampo do ka tindino ar way darade kanji wala wala fetcha hay ay gor fetcha dum jam jam e fitini anta sa dari mar wana darin gal buri burata mo jidi kadi maana ko fuddi da set ha ba sa dum nyinde ha bele maana wona wawa jukunde ndokke fa halana men kalin del simor simor nafigebe alla na hala wa minhum heewi tagal le wa halani en asakal su yeltina ma hol tattebe sifaji jeetati di lil fuqara wal masakin wal amilin alayha wal mu'allafati qulubu wa fir riqab wal gharimin fi sabili wa ibn sabil faridun min al alabi kunis tan ko dotti sultana jessu imbe na mbada tan joni meta sadaka na sotte jamaa wala sotte dudal wala wade woni la wala taake hen parce da hagil wala taake hen wano woni e jamaa e dudal jogiram jogi mo gala fon jogi hat kadde koko miskine be keru jam dum wadde be dooro ko bangal sadak so yaltinam fo jogi asta muddo dal gol wada sake jama wada sake dudal wada sake woyin inshallah al yatim kadi fistani wonde al yatim yo rokki ala ayo hala do joni al yatim rokki de ram sifo wonde ba sifo wonde ba so bali sima wonde gala dum woni mana wodi be kala kado e wo heddi ko kadi en kali to bangal asta muddo hore tottete hen tan ko fo braima saki ya tawon to trebe hen wonde jom gharimin en wonde fi sabilillah wonde der ndokata hen ko kalin so tawi jom ko faqir kadi ko gharim ko faqir kadi ko fi sabilillah dum ko ma sha Allah ko weta ko arbe ben ko hubbu mana fut ko ber ko warda jajite joti woni qima mudafa roke dum buri joni wo min hunina nafi gabe he sifaji mabbe alladhina yu'dhuna an-nabiyya mana lor lobe annabi so tonde dum so bay wonde fo wenyobe dum aha en bennino tona e suratul ahzab nana na wenya annabi ha anya derange dum anya de riwdi yimbe ya tan na min mun tan ton je annabi ko wayo no way tonir annabi ko wayaquluna hal ko be bi huwa udhun bi ko nofal an fi nafal gotal ko nafal fi kalna ko hala ko hen abata ni se nafal gotal fulu mi ko nafal gotal san fi dum ganda kanyum kala ko hala kala kala dum foko dum abata he hinyata hala dum ni ta hala e dum ni wino kono wana yibbe ko kawru ma sha Allah nano hala non biya hay to ko biya ko heewi wadde non to neddo jogi do jental kewgal fodi wadde insha Allah wana neddo sikitaari bi fofni lasdi ko dum on way heewi kam neddo nano baad non tan tata ko bi galle mawdo ma non biya non biya ramba ba non biya mun yabulu uzu mun tan dum wana ayiba kono jomira li kul uzunu way wande no fal gotal ko halna ko abbo hen khairil lakum buri mo jande on sabo kanko o mo biya ko ne lasal no hala wana ne do wonde nafal gotal wonde no sifa mo jalla ne ral sallallahu alaihi wasallam o mbi ko nafal gotal o wi o do buri mojjudi e mon wonno ko yu'minu billahi yu'minu lil mu'minin ina gowni ni Allah ina gowni kat julbe wonde be ko bandube dum mo ni gowni de gele fu wa rahmatul lil ladina amanu minkum kadi ko yurmede kono wonade julbe sande no Allah wi o do ayde o go dana ko hudan wa rahmatan kono ligam yu'minu no wi ni ma la darkan fi qasl ibrasul li ulil albab ma kan hadithan yusra lakin تصديق الذي بنيه تفصيل كل شيء وهدى ورحمة كنقول لهم يؤمنون ومن معنى ورحمة للذين آمنوا منكم كو يرمين ونند قومين بمون بي كنو بيال يرمين دي فكما قولي نفتري كن الله سلام الله بيكو إلا رحمة للعالمين كان كن الله كو يرمين دون أبو سبا دون فنجا ورنو ممشير سوانانا شغال الله يحمق yim be dana ma juudo tinni ma hadis dine wodan so tinni no hadine wol ha gota dara ko don aduno hada no danga dar dorni to kon mungim dum ko ru yurme de wanande mana ta gorde fof dum woni yu mana yu minkum walladina yu'zuna kon no bi rasen sen dum gal data ka rona tar tam ci dum gal adati fil gal otra kon fitan hada ni won ci dum gal dum woni walladina yu'zuna rasulullahi allabi denda gal toño be walla lorlo be ne la rasulullahi sallallahu alaihi wasallam allabi lahum adabun alim ina fodi ni be lepte musde ndo fo non to tawi Allah ya faaki tawi tuubaani hen ya halifuna billahi lakum kambe ina jaay sifaaji nafigeebe son garti ndo fo ko zaman de ne walde sabu ko ne son garti mabbe ngondan on li yurdukum bele ma on bele ene heewi kam neddo meho sa salani wi dum wallahi kum jejjid tan dacca do way hat awondi be mbira ko dum dum dacci to dum woni ko dum rali wallahu wa rasuluhu Allah ina la da mum non haabu an yurdu den buri handude e weledem e wiide yo welo yo hem welo yim ha dum kayna do wonji bo jitu jew welo Allah wona welo e goddo in kanu mu'min sai ko be jul na da fudda ciri no wona no no no weteni mana la da ahli makhluqin fi ma fi ma khaliq ha sa wadi ho no wodi en hadith ni so neddo wadi hunde ha wela yimbe tabi welani Allah ma Allah tikkan bo yimbe tikkanam so Allah wadi non ha wela dum hayso metti yimbe mala welem wada yimbe kadi belem gonga tan wattinto way mbattu e beedo toñano be ne la sallallahu alaihi wasallam wattin jabbe tagal mudum aha dum woni alam ya'lamu mata be ganda annahu ku woni fi may yuhadidillaha wa rasulahu kala jeddudo allah ne laado mum fanna la bunara jahannam allah fotni dum jenge jahannam yalla don do en hen te khalidan fiha sunati yaltata zalika allahu yidum alkhizyul azim dum woni koyere bondo bondo foko nadde jenge bo allah hoyin kon woni no jomiraado wi maana bonani jeng kon woni o hoyni sabo ko yaraaj bu don way haaj walnaani aljanna don ko di malal haaj walnaani aljanna malal foko don haaj walnaani jeng ko yara kadi ko don haaj yel don de buri bonde non kam ko naato be kadi be jalta sabe o wi yahdharul munafiquna nafiqebe be ebe dento antuna zala alaihim sura woto simore jippade e mabbe tunabbihum nahabrabe bima fi qulubihim halta ko woni garde ko sebe kuli be dento dum jomiraado wi be non buri stahzi'u njalkiti inna allaha mukhrijum ma tahdharu ay ko denot don ko dum ma yene modum aha maana dum woni فإمان الجمر الهادي وذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يؤذبون الله بما نقول الله يحصون جهنم يفصلونها فبئس المصير معنا سنافي قيبا قال إن الله سنافي بيشال من إرمان ونال بي معنا السلام عليكم ونبي السلام ونكو جاي ولا السلام فتكو معي السلام عليكم يهود يهمي أربين ونال الله صلى الله عليه وسلم يمن عيسان هدي جوينون بحالي وحالتي نال الله سلام يبو عليكم يمن عيسان يهودي ونال ملايكا نرسلنا adartini mara kudi malakali moyim tan joom wiire non ko male na fi gero yel bila ak sallallahu alaihi wasallam wadi malam yu hayyika bi illah kono non enen ne moji batten hakille ma ganta dum won ko listas di so njidi njalkiton inna allaha mukhrijum ma tahdharun ay ko dentu don ko mala yel ci benin sama hajibal ladina fi qulubihim marad la yukhrij allahu adghanam ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم وتعرفن في ذهنك والله يعلم أعمالكم وهاو يريسون معنى سورة القتال مهم تنطو بانقال الله يدو قد أنني مهم بسنها إلا هذا أبي سلمنير نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يمانا أي بنيري سلمنير نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونان الله سلمنير ودنني سلمنير سلمنير الإسلام دو سلمنير إلا عدده هنا مير إنن فوق بني جوغي هاهيو ما شاء الله jambal don jambeer don jamnyal don jamkir don on fo enen jogi kono wiide kisal yoni ma bu heew nafoot wona bonani wiide jambal bonani jambal jamnyal don bonani kono way tan kono temeder oro temeder ugi mbadi du dara ndir mbadi temeder oro chapal lewi dina temeder ugi yan hoj ko he seyat nafati walla muhim dan ko sa hada dan ko woni ko dum do ko kadi imni ko Allah subhanahu wa ta'ala dum do kenen bare ni faynan dum ko Allah yu ko tahiyata min indillahi barakatan tayyibat wa ta hakil inshallah salminanu julle kawr ina yona san ko salanat salmin salanata we sala yalta julu kawr bi ata sala tan bi hay god assalamu alaikum bi ata wa de gede mo jimi gono dum kadi ne laara men sallallahu alaihi wasallam o yu kadi ina was wara gilli hakul yim sayyidi mi yero nderde e tak salminan hakul mo en ko bural mangal woni hen machallah ala fodan way lam tadino so firti ko kisal dumingal e yurmende dumide e barke dumide ngal wadan ko ala fodan moni o firti assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh e legal firti sino wi non wadan dum buri heddo nafo heddide wala in saaltahum min biyan fi dikon harmino nona wala in saaltahum wallahi sa nam di mabbe la yaquluna mabbe bi innama kunna nakhudu wa nal'ab minan ko min gaade so mabbe khawdu woni haldu hunde ala dali o jumputi tan min ko min yeto nobe tan ko yeto tan wonno jomira non wiibe wi qul abillahi wa ayatihi mete ko allah ne laadum wa rasulihi mana ayaji mum kay ne laadum kuntum tasdaajun mete ko allah ne laadum mum ayaji jel kitton dum wona gidi may goto ne da kawe hal ko tan dum wona fijirde allah allah wona gidi may goto la ta'tadiru allah yoto bi wonon dabba gantuji ni kar ka bartum baade imanikum on jalkiti hade on jalkiti tan on jalti l'islam tagal na do do riyal billah e gede fon do rento dum maale l'islam jogade kala en jogade tumti dani en jogade tumti dabbi en ko nandi en surade en de gede fon ko maale din l'islam na wato ne do jalkiti dum kala ko wonde andira dum ko juddo jogi kufuna en gede baara do ko no makso way won fo inshallah wa yordani la fa yordani dum ko nandi en fo mi de gede fon do rento jalkiti dum inshallah woni gal ka fartum baade imanako inna'bu am qa'ifa la yu'fa na warti wiata mana so en min jaafi hen hunde mon no azib qa'ifa mi biannam kanu mujrimin so wodi min jaafi ma woni heddi fil sabonon fon tuubda sa mun tan do rende ged no wodi halu tan garnuri hen ko adduno dum de be mbi no wande won hala mabbe tan e mbi nafige be mbi wu minen rende men qur'ana be buri mawnude de buri hewde fenal buri hulde reed ko be hulbe deedi ko be deedi mawdum dum do fa ne gaa haa do da haalum haa gaane wiya wiya gaajat waran ko neddo duñ ma yiyam ni ma yaafo leppude wana war ma leppude wana ko enti won min da be kaalle da gere wodi na taaji garbe hen haa he men garo hen goddo o yi al munafiquna wal munafiqat ay julbe mana kay nafige be fay joma worbe mabbe rew mabbe baadu min baadu kambe fof ya'muruna bil munkari kala najida nafiga waliyad billah andu ko jemi rowo ko boni ko kado ko mujj wego be zona idi hom kadi ko tiibe juul nasullah fa nasiyo min jejjiti yalla ma la yejjiti saw juma nan de amal giyam de sokli yalla de aha sa ko non jemi rasul allah ta'ala wi so tawina da siftri dum ala sutar nabi ma sha allah ana so da siftri allah yaajen e so faade ne gari allah siftra do woni woni ko nasullah fa nasiyo ايوا ان المنافقين هم الفاسقون وينافقين وكاين غني يلتوب دفتار فنون نفاق وودي نفاق عقدي ونفاق قولي ونفاق فعلي وتنها الا وودي نافق يم غاندا بانغال فيند كونو ني بيتي داكو فادو جاي اما نافق دا بانغال غولال جيكو تان جيكوم جوغي جيكو نافق دون يلتين تام دين الاسلام ولا بحال حال نافق كان دو حاجه فر كان دو فودي او لوندو kala de hola o janko dum yeltin tam din l'islam san tambo jeng kono kay mala nafi inshallah inde watan hakille wadde wiide neddo wadi gollal nafi haali hala nafi buri moji de wiide kono nafi reena de gede inshallah haali hala kefer golli golle kefer kono dum ko kefer on watan hakille inshallah الله يوعد الله المنافقين والمنافقات وفدني نافق به ورب ما بالكفار هيفه به نار جهنم جيغي جهنم خالدين فيها كون دو انا اندا كون نافق به بانغا فيند دي جوغي فيند نافق به الله وهي حسبهم ثم ما حجبه ولا انا هم الله شكر الله هدي به ولهم عذاب مقيم هما دونك يدي الله يكد ما ما ما لبت كدي موسى ولي بالله دون ودين بنيتون جمرة سبحانه وتعالى هالمن إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا كولير نبوري ولدتو تون أقرص إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ما الله رندن ما كان فوين در جهنم ينفر تقوني بند إن وابني هاي نافقين ما تبنغل كنغل والله تبنغل سوانا أقيد لنبع أي نافق جون كون بيانك مهتن جوكي سوحي جملة إله إلا فما يلتو كون ننفر تقوانا أقدار المجلسة كالذين من قبلكم أي أديب من بيكوني ببانه كانوا أشد منكم قوة بلنا من دول بني كميم بأن نبي هود عليه الصلاة والسلام يبهن بمن أشد منا قوة وأكثر أموال بلنا هير جودة وأولاد بلنا هير بسبوج فاستمتعوا بخلاقهم بين ندقمتي دين دين دين جوجين ودين بوند دين جوجين ولا جيكوج بوند دين فاستمتعتم أنني وندقمتي بخلاقكم أنني قوة من فوق دقمتي مكانين ووريني كنا جكوا جدي فكما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم نؤدي بمن بانوا نيكون وخطتم كالذي خاضوا ونجوم فينا من جوم فنون كالك بكالنا وان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبعنا سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع والله ما نيم ركنا بدفت اديم من ذراع ذراع ما ناين شبر شبر هاي صور دنيا نو ما بين ناب دين غسكو غندو نون مان بدو يتولد ما نيم بقول سفسا جي هاند كم ولي بالله woni mana ko gede bonde mana waade nonde nyembude ne nyembal ko moy ko nyembi bonde e ko do ben dewno be no way rewton yel billah ko woni bonde woni ko wi hatta wala udkhalu jahra rabbil adkhal walli nafsi bi yadi lasatta bi anna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira' wa ba'an bi ba' hatta law dakhalu jahra rabbil adkhaltum ya mana bin al kitab faman oy ko benti ah do wadi no mana no nela sallallahu alaihi wasallam hadis bisik sahihain wande mal faqr akhsha alaykum ina ba'thul qur'an kun mi kay ko hade allah wertande mon galuji ha hewo no aldinirno adibe mondi no galu bewnirno benni onon galu ngu bewno on anana mo jeng wala wala wala billah nana ko wala wala akhsha mana tubsal alaykum ad-dunya kama busala man kala qablu fatuhu likum kama ahlakatum يمرر ألم يأتهم ما تأران إمك به نبأ خبار الذين من قبلهم قديب به قوم نوح به كبرونه بأن النبي نوح عليه الصلاة والسلام كبرونه بيدنوه كون هاي قرتن دينا بيوم ده هاي بتنين بيم بيوم كافر لفجر قرن ما جند بنيد وعاد يم بأن النبي هود عليه الصلاة والسلام وقوم إبراهيم يم بأن النبي إبراهيم وأصحاب مدين يم بأن النبي شعيب وأنا ويا جنة المؤتفكات من والمؤتفكات به كان بفوقه هنا كان بفوقه بجنة كنا يجلسوا يبدو المؤتفكات حالا ما يم بأن النبي لوط سبب كبير جان جسهادو جنة كجال بورك ما بكتب يعني مؤتفكات ون جنة بيدو فوق يم بأن النبي نوح النبي هود النبي إبراهيم النبي شعيب بيدو فوق النبي لوط أتتم رسلهم بالبينات نلاب مبا قدنين بهجاج لاب فما كان الله ليظلمهم الله وجمع رأي سوان جبه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون كان بتوني فاي مبا ودى بين دنيك وطوان جلن ينو سوهب سكو جكو بؤبوني يبقى بوني يعني بيتيني عربين بيتي من فعل ما شاء لقيم الساعة إن دبارة سنكو ميتنم ما دكو ويلنم فدهي دنيا سنكو ويلنم ما دكو ميتنم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الذين من نافقة بورب إرابة كم بكون بندرابي. إيه وجول بكذي ورب إرابة كم بكون بندرابي. يعمرون بالمعروف يبن جميلكم مجي وينهون عن المنكر يبكركم بني. ويقيمون الصلاة يتفت وجول ليونيبني. سيام جول ليونيبني سجول لورا سيدو. ونجول لوجر تاني في جنجم مهدي جماجم دنتم فورم نام دام. ويؤتون الزكاة. يبتوتك الزكاة. ويدعون الله ورسوله. يبتوتوا الله إن لارم. أولئك سيرحمهم الله أيوا بني بيوني بألا جبر يرمات إن شاء الله إن الله عز حكيم الله عز جالل حكيم كرل ننجل قلب يعني حديثا بندن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا جول جول في الوارد كنا ماجني ماجي سوانانو كوني لسكو إن سكي إن وإن فيلي جباره كوني دوكو كوني دوكو ناري فيلي فواره كوني لسكو إيه ورثا من ثم أصل من دوكو فوندي رانو بيكو بانجيمون wadi jube non foti wande gor fo jaba wadade hedani goddo yitere ma wonɗo haaji nofru ma wonɗo haaji kolgal ma wonɗo haaji junngo ma wonɗo haaji joni bande wona yitere ma tawa yiɗi ko bande yiyatma tawa heɗata ko bande heɗatma junngo ma yettaki to bande yettotoma toon koyngal ma wasi bande yettotoma toon ko ɗum woni mana bandiragal ngal mana jokka jokki o eyi woni ayat goɗɗo masalul muminina fi tawadihim wa tarahumihim ka masali ljasadi lwahid yastaka minhu udwun tadaa lahu sa'iru ljasadi bilhuma wassahar o juulɗo e juulɓe foti waarde to banggal gilli maɓɓe e yurmodiral maɓɓe kono ɓanndu wootoro ni ɓanndu kala ɗo wurliti e cergal he ɓanndu fottinat so feɗendu gaañi ɓanndu fottinat so yitere gaañi ɓanndu fottinat so hoore gaañi ɓanndu fottinat juulɓe ko ni foti wonde wonaano masal jahili jahili mbiya ɗum ko haana alal amlati mala ɓaddabir onde bone ma yoyadema aan tani bonema ala ɗum ala din l'islam desiteɗo so dañi jam yorende yimɓe beltina ɗum kollira no belti ko dañi ko so dañi ko muusi kadi yimɓe muñi ɗum son mbawi kadi waɗan ɗum wadde hen juuɗe mum kadi o cumrara ko jayiyano mbaɗa hen juuɗe mum inchallah eywa juulɓe ko ɗum ɗo jogui wa'ada llahu lmuminina wal muminat allah no fotoniɓe to laakara to kadi jannatine aljanna tajiringue ina doga min tahti ha ila tumal anharu caali walla maaje te haalidina fiha kadi kadi wonno gay ɓe gandi ko ala welani ko wiide ko duumotako wonata ko laakara ko fof koko duumoto wo masakine e koɗɗoɗo ɗayiwa tan belɗe masakine ji koɗɗoɗo tampinde no wooɗi ɗo hande aɗa maaɓe ko muskille saha yani ga ene saha ɗum nini ga ko feewi to fewani ga ala wona toon fi jannati adan e aljanna ñiɓirgal wo ridwanum min allahi acbar e heɓɓe weloyi allah ɗum ɓuuri saabu ɗum woni yesso aljanna ko namale waɗe wawi aljanna noon ko lawol aljanna heɓirte weloyi allah heɓi toon yiide allah nde ko daraja ɓurɗo towde hen ko haylu aleykum ridwani fala astaku aleykum abada ma gori hadisaji dalika huwa alfawzu alazim allah wi ɗum woni ɓural manggal hadisaji ɗ garɗe sahi hayni boukhari muslim o wi aljanna mana nokkuji ɗi ko min zahabin ko kangge o wi koppuji ɗi eko woni hen fof ko kangge won hen kadi ko kalis e kañum e koppuji fof ko kalis o wi hakkude yimɓe e yiide joomaɓɓe ko allah ittude tan wirgallo mawni kinare yeeso mum ɓe jiiya radde mawni kinare koye sifaji allah moƴƴi kono enen wona e sifaji men ɗum tagoto so wiyama tan moti kabbir gorama saabu allah wi ɗum ko sakkare makko ko fawal makko woni ɗon ñantogal makko woni ɗon al izzu izari wal kibriya u ridai faman yunasiuni be ahadi minhuma azabtu ɗum ko woni sakkaram ɗum woni ko fawanmi kala pooɗaniɗo ɗum mi lebta ɗum kamɓe no gandi heto gaali aduna meɗen ɗo wona soldat nan ɗo soldat waɗi galan uji général ɗum walla chef ko mbiɗa hen ɗumna nafa ɗum alla wona wiri nandade gue billahi ma hunde hunde andade machallah goto ha ɗum haaj ɗo allah rokkuma ko wona ayi inchallah kadi machallah ko weltade ko allah rokki ɗum ko allah rokki ɗum ko ɗum neɗɗo fondirta sika allah kam ala ko wardata ɗo wi lami o kullaw ko fona ad allah ala fofmo nanɗi e gueɗe ga ɗum kam aɗa yiini nanduɓe ko général ko général ko ɗum ɗo o ko ɗum ko gala o ko ɗum ko docteur o ko docteur amma allah noon ala fof jiɗe tagorde hay dara waddeɗo wiyatano fom po allah eyi hani hen hadisaji goɗɗi nala salah sallam o wi juulɓe ne jogui to aljanna hayme woni tillisa kangge manam mo jawwafa o wi juuteki ki ko capanɗe jeegom mille woni kilométre to wendi o wi ɗin jogui toon sohnaɓe mana ɓe jiyodirta ga mana saabu allah ɓe sawno ko tillisa goto hadis e sahi hayni man amana billahi wa rasuli wa aqama solata wa sama ramadan fa inna haqqan ala llahi an yudkhilahu ljanna hajara fi sabilillah aw hubisa fi ardihi allati wulida fiha wonde nelaɗo sallllahu alih wa sallam o wi kala gowɗinɗo allah e nelaɗo mum o ñimni juulde o hoori liwru korka ndu o wi ina waɗɗi e dow allah nannude mbo aljanna walla kadi o feri e laawol allah walla o sokani e leydi makko ni ko taw ko saabu allah ɗum ɗo fof mana ma jom waɗ ɗum walen kadi o inna fi ljannati mi'ata daraja addaha llahu lil mujahidina fi sabilih o wi allah na jogui ma won darajaji temedere embo heblani ɗum waɗannoɓe jihad e laawol makko hakkude darajuji ɗiɗi fof way kono hakkude leydi asman so tawi onon ñaago allah ñaagoɗo allah firdaus kañum ɓuuri towde e aljanna ɓuuri kadi woni hoore mana aljannaji ɗi dow mu arsi arrahmanu woodi ɗumi fulɓe mbiyata ko tan sa tawi baño wawini lella e jawgal oko ñagoɗa dolay wiya ñaago jawgal lella ba wona ñaago ko mawni kom erama famde ko wona eyi firti belma heɓ ɗum nela salah sallam umtindin en ɓuuri sowde aljanna fof firdaus ɓeɓani heɓde kono ñaago allah tan allah jogui inchallah allah so rokki musudama hay hunde so haaɗimo ɓeytama hay hunde ɗum noon ñaago tan allah ne yiɗi ñaagede وهذه يعني تقول إن أهل الجنة لا يترعون الغرف في الجنة كما ترون الكوكب في السماء. ما أخرجه ما صحيح حديث عبادة بن صامت رضي الله عنه. وينبع الجنة شو نذرت شو دموين كنا شو نذرت نقعد دين قال الله ونذرت والجمرة انظر كيف فضلنا بعضنا على بعض والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. هذه ساجي قلت لي إذا صليتم علي فصلوا الله لي الوسيلة بيعرفون بنينين ما شاء الله. رواية قلت حديث صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما صنني نجنا ونجنا نفتين وبيتني نجولني أم kala julo yam julgol gotol mala julo musaf nya gono don kadi alla yo alla rokkam kadi daraja be tele wasila o yi kanyum ko daraja aljanna ala bo handi e jiyabe alla so wana ni dum non wadde fi nya gon dembo ina jiyay sabu jalbe to wa ni inna fil jannati la ghurafan yura zahiruha min batinha wa batinha min zahiriha mana aljanna na wadi chuudi gondo der na yahuni bol gondo bol yahuni da dum ko foga mashallah o yimbe ngandi imbati dum ko wona fidi weruji sa ko weruji belende werde an abdullah wer belende dum do joni wodi won kura so fiyam en obbi fiyam en ta fusa o ciuta ko weru ta weru hay wonna ta hay sa fiyam kural na ta tawoni gari gon dara yawni bawa muhim gele yimbe bayi wadde adu sa kadum ko allah subhanahu wa ta'ala wa yako woni usama ibn zaid wi inna sallallahu alaihi wasallam wi ala hal min mushammir ila aljanna metana woni farra nyoranaade aljanna wi aljanna ngodja ala ton mi wondiri jeydo kaaba kanyum ko alimiyer ina delnya ko uran teeri ne dilla ko kubeje fawde ko chaali mana dogoji ko besnoje bendude ko soknaabe yontaabe ko kaddungal woni chumci kadi kewdi woni halalun kaseera kadi ko da ko nyibir gal kadi ha abada nan tun ha he mashallah يا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل هل تشتهون شيئا فأزيركم في مناشي الجنة ما أنا جوي مرار بي أنهم كم وانكم جيتون بيدن يدن بيدن أن هبي جم مر وانكم من كذراء على فوق ركاني من وهي مي جيب مرور إني من يور ميدا أن كدي من تشي كان جون من كدي كوي نيمج موت يا أيها النبي هي ما النبي جاهد الكفار habe hefer be wal munafiqin e nafiqebe wa ghaluz alayhim ti habe mabbe habde hare mukinde wonen be ni non munafiqin en non la sallallahu alaihi wa sallam habe islam non fiti gor hola bi fedo habe redo wayta kon alwi ya na amru ka wasjudu ruku wa wadir tasjudu wa dirka dan kanyon gofu kon be rak yabal gedde fof wadde bangal mana kuffar en bi non bi yete fitanduma e jawdima e demgal ma dum do fof be kabere dum amma munafiqin en non ko fitta no fittanduma filam ala hen fittanduma e jawdima e demgal ma nan dum tam jogi amma filam ala hen dum woni wal munafiq wa ghuluz alayhim ya takkina mabbe woni o hare mukin e mana mana wato yurmu o ma wa hum jahannam kambe fo so tay be mayidi hen e fay ko jahannam wa billah tewo bi sabuni al masir janje bi halifuna billahi urtima wal sabuk e be gondira allah ma qalu be wala be kala ni ko bon nti de jomi wala gar galu kalimat al kufr wallahi be kaji hala jalti no be din islam kongol kefir wa kafaru be jiddi ba'da islamihim tagalle be nati islam agal wa hammu be pew be pewji be ganni bi malam yanal be pewji ko be jogoran heb wi de be diwani la sallallahu alaihi wa sallam wa ma naqamu illa an aghnahum allah wa rasuluhu min fadlihi be ganyirani bo sona be galdi tawani la sallallahu alaihi wa sallam de arde taw madina ko yimbe habobe wori to gurel ga gurel virel yel to virel yel kari madina hankadi wonti sare mana yenne allah wadi mana ngalu gujj gujj ha heewi fa yatubu yakun khayran lahum jonno be jehi ande heewi daiman neman he wonde be wor jum haari domditi bu mana wula ka dumina e ran mi jira lam gade de fewa dum woni ko bi mana mi bu mani mana mi fadli fa yatubu so be tubu yakun khayran lahum bura mo jande be wayata wallahu so be celi no be dutti be dum be durnima yadibuhullahu wala ban alima allah lepta be lepta musal dando hen tek fi dunya wal akhirah ila akhirah وما لهم في الارض من ولي تلبت ده سنغري على اليه ما انا جد ولا نصير ولا بل بين دندل مريه من كان هي دار سن دار كاري سمبايت وي منهم الى ما كتي كم بنافق بين جاي سويا منهم كم فاصون اتفاج ما من عهد الله غادني الله ما انا جت ما انا غادني الله kuna nino do Allah laina atana min fadlihi wallahi sa rukika mi bural ma lana saddaqanna ma min chakko lana saddaqanona mi jangulo sheikh marona shaddaji nay de gondir lana saddaqanna wala nakunanna min as-salihin ma min chakko min muddote min gonday mujjibe kono falamma atahu min fadlihi nden non Allah addi rukibe mo jerende bakhiru bihi be dawido watawallaw be durni wa hum muriduna be dunkiti jomen sedi mana mbadi waddere gade Allah wi fa aqabahum Allah tepi ndibe nifagan nafigere fi qulubihim Allah wadi nafigere berde de ila yawmi yalqawnahu hal kawra wal yad billah fi nafigere wada may berde ha yawmal qiyamati holko wadi non bima akhlafullah sabo ko be lundi Allah ma wa'adun ko podanno do nabi Allah soroki may mbad Allah rokibe mbadani nabi sallallahu alaihi wasallam fi sidal bingel khefer wa bima kanu yakdibun e penale mabbe de alam ya'lamu ma tabe ganda anna allaha la ya'lamu sirrahum wa najwahum ma tabe ganda allah na andi sunde mabbe wenje mabbe fu ko be pinnina ko be fiiri wala andi wa anna allaha allah allamul ghuyub kanyum woni burdo andude dendangal ko wirni ni heewno wiwe do eno qissatu o da ta'ala bas en lolli kon batena dille ta'ala ba ko silli ko yimbe badir yimbe badir non ci wana tan qissa wana sillu tan ko rabbi ko inshallah no hunde lolla non tawna hudu sellu ne kon non kam wiyede ko kanko de hadisaaji di fof ko haala en gona hadisa sellu di gena gon gadi kam ko imbe badir allah wi e walu ma sidi ma rahmatu lakum bi ni allah mun min haqa no batte na bil tan ba den den wato nan en sanen en ga bo hen inshallah ba to wiide ta'ala ba inshallah kadi ko allah wi ko minhum allah inna wato ya wato inna alladheena yalmizuna inay mabbe kadi aybinobe woni walu li kulli huma zatil lumaza المطوعين ولا مطوعين اي بنوب غاتوب من المؤمنين جول في الصدقات ادك والذين ابن غيبنا جول به ودوبه جودي مو فوف كو هيل والذين ابن غيبنا كدي بن غندو لا يجدون الا جودم الله نجي سونا سير فيسرون منهم بن جلكت كاب فوف سخر الله منهم الله ما جلكت كاب ولهم عذاب اليم ما ان فرد بكلفه موسى hore yaa billahi bi ma rabbe joodi nobe tan joodi sallallahu alaihi wasallam wiyar tan joodi tan ha heew wi he dum wona tabi allah dana ba fodi ni wodi garo kadi na mo fi hunde kadi wonani haydum do bi dum do kam allah laay haaji ni hay goddo dane ma gando ko heewi o be bi ko yeego wodi mo dani haydar bi allah laay haaji joon hol do way ma allah wi allah laay wona allah naam da ke ne do sona ko fodi ko rokki dum nono bi ko jogi do jobado kal jogi do e baaso yor ko wawi ko non Allah wi yofi saati min saati mo godi ala rin ko fali yofi ma ta hulla mo ma na wadde dum woni ko kewi no zamanil la sura hadith sahihain wana dum fo ben wana ilnabe wada den den degere tan istaghfir lahum anna la rasulullah sallallahu alaihi wasallam saidi insinano dabe kambe nafigebe aw la tastaghfir lahum wala sa insinana kibe wala ka instaghfir lahum ga jom wala tastaghfir lahum instaghfir lahum 70 marra hay sa imtinani be chapade jeedi lawol falan yaghfir Allahu lahum Allah yaftahum zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi onoko yeddu Allah e laadum wadde jeddu Allah e laadum on naftartako imtina gol nala sallallahu alaihi wasallam naftartako wallahu la yahdi al fasiqin yumara bi ka ko feewnta yimbe fasike be yottu doftare kono aydo har minanani bi imtinani men garoy may bi tan kadi no hay goto mabbe yana so may wota juddu non do nala sallallahu alaihi wasallam bi so anduno so wi ma burti kuri cewan diidi ma ala jab ma bi kadi o fendal kam ko wona min tan kam be batena gili fayhal mukhallafun o wi ay be do heddabe be be jahani walde tabuka heddabe be be beltima bima ko aji him jodaade be khilafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam non sayne do haldo ko ben jaadaane ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko be birti mbi ko nguleeki ceedo pulo do samarooje yahata e resengaaji do chamata do samminta koy moy sabo Allah nguleeki di boyuuji te ko plein désert temede jeegum kilomètre no so do jihani en wi rax weltima e kono ma jeew dum woni sawno kam so do ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahan mbi non dum woni khilafa rasulillahi wa karihu be ngani an yujahidu bi amwalihim be ngadi be ngani tin no rada wala wadde jihadi jawdele mabbe wa futen fitan mabbe so be badani dañi wadde de fisabilillah ali usman bin tamer tati ngelob kanyum waj jappeje mum e silamum fuko kanyum addi allah akbar wa qalu bi la tanfiru fil harb woto noto ede mbi en nafir woni alerte so jumaa alerta noto yar woto noto ede e gulek jumaa ali kulna jahannam shadu harrade ngandumi nge jison juwane nge ma jahannama nan do law kan yafahu san do nan famanno ngien buri wulde ha do woni neddo wiya nani yum de kalno mi jison bandira bino wulde wa wadde kala sai fiya de kalno nan ko kureji man bewna mi kewani murna de ina wuli watta kala e jonnon jangi buri wulde no wudi e digo gadi be ka be kaldo non be ka bi non non ko ko yimbe be gala hay kubeje modde mi mata non gandi bubri bo eno ko nangi tan goddo ko nangi tan goddo tay ko demo mon tay ko jabbere mon tay ko duugol mon tay ko defo mon kon jokti wobe kon teni wobe kon hoowobe ciudi kon wada fof ala hono men do hebde bubri bo ciudi mon di kadi ci kon faara kon ma taw so mo woni hen ko suudu son ala ko ko bi sudiral won ciun ala fof muhim mata non gandi iyam kay woto won nyaka di nyaka le sekka wana haade kam ka gulaara kam wadir kam no Allah wir yo wulirani kam wana woni muhim tan kam ne be bi woto jehe guleki ino muli njo de ha bum na ha jemra rawi na jenge jahannama sonno be famanno non to dogate do ko dogate guleki jahannama ki fali ab hakku balilan wal yab njal kono ko seeda tan de wali ko kathiira ma go ba heewi sabu dum ala da haaji jazaan jobdi bima kanu yaksibun ko fagidino ko e mana ene bonande man keddo ni jumra hali on de do ayaje wali billah mana wan inna adna ahlun mana adna ahli an-nari adaban yawm al-qiyamah mana nubi man yatana'alu bina alayn min narin yaghli dimaghuhu min hararatina alayhi ko mugal da kany nan da ke jeng ko ko fayde jeng tan tortate ngandi makko na wawjo wali billah woni kala inna halawla naz'atan lishawa mana allawi dum ko jeng jahannam jumana laza mana borto gule gureki mum ha borto guru mana dowgo yusabu min fawqi ru'usihim al-hamim yusaru bihi ma fi butunihim wal-julud wa lahum maqamun min hadid kulama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha udhuqu adhab al-hariq liyabillah awin yubbedu qaymabe ndiyam gundam ndiyam dam ko dam tayinirte ko woni der be jidi mabbe yubama do ko woni der ridu ko tay liyabillah e burdi tay jidani kadi bu maqami fu tamin jidi kadi boli jahannama kadi liyabillah kala nda joomen jidi yalta yidi yaltu kadi timpe kadi munte bol bol kadi rega kadi yara tagal liyad billah latina tuna hewite moore ko jumaa ko la yu'adhibu adabahu ahad latta ganduda hay goto meeda lettude hono majje yalla dandu enen dandal en fa raja'aka allah so allah artirima ila ta'ifatin hunde minhum mabba samnafigebe he fasta'zanuka lil khuruj be bayni ma be bi hanka din kala ne garda yaadu nodo be min fa yaad fa qul lan takhruju ma'i abada gati hanka din te yalla wani ko dewal dum ni wattande gol wala oho o do fitti allah mi mana on jogoraani yeltidde am hankati walan tuqajiru ma'i aduwa on gonta habdu wallude mi habade gaño sabon goni gaño ni kabale fay mon taw innakum raditum bil quj awwal marra on belanoma jodaade gilaade horede yaadu wirinde fak odu wala mal khalbi jodde joodi be tan ha ke bon ko be kebata ko wala tusalli ay ko wino nane ko wona to woni kam joni kam hankati laadi no wayno kalmin gol sangarani fi maytum kabiru manafi'u linnas wa fala hakuna de wi hakal falantu muntahun khalas jumra bi wala tusalli ala ahadin minhum ma ta'abada kam be de do nafige be wadde jelogal be kala mabbe mayde wata jul cagal wala tanum ala gabri wa daro yina de kada do no jum innahum kafaru billahi wa rasuli sabako be yeddude alla ene laado mum wa matu wa fasiqun be mayde fasiqa be in hada bi akablay ubay ibn salul wa liyal billah de mayde de kanyum wiino yo nala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rokudum simismu bi yego nanabi ko abdullah ibn abdullah ibn abdullah ibn ibn salul on ari nala sallallahu alaihi wasallam baba de wiino ko ya rokudum cumcun takki goli banduma go o rokki nala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ari kanyum jetti boni ina wada boyanaade ha dari umar ni ko batay wada bani batani dana allah di finde do ay e misilaj kar kar kar no wad ona kumani wi inna ma khayyarani allah inna ma nana law winde inna ma khayyarani allah astaghfir lahum aw la tastaghfiru lahum allah winam kono do kam hankadi manadu do kam gadi nati ala yo woppu tan non dum kay gade muwafaqa to umar o to julena figede allah wi ko non nafigi julta gade ko maaden de gade kono wana en nyaawat nafigi non ba tan hakillaaji men en jogi halde ne dum gonden fu no wada boni yaro sangara simotor wopain tajo en dam bo ala haji kureejum barciide de gere fu enen jogi hadde bondo jiknaade bonandi hen enen jogi hadde wiide en juulsa do kono no juuleno donc bakkar yeltitaade do joom diina l'islam kono no mojji kete de protocol tan almani o cierno o keptinaade on woto juulmo lomtina goddo sino goddo tan mana woni la salam yidum sallu ala sahibikum barti no do de arinde de halna de ko je juliyam mana ben de wenyamal wena ko juliyam ko julan ko no wiyano to juliya barti ha de fitu jum yal tan din lisan ko bakkar bon ko hulbi ni redum heddibe wala tu'jibka wato wato hawma wato yodma amwaluhum jawdeere mabbe wa awladuhum bibbe mabbe be inma yuridullahu ay yu'adibahum biha Allah yidi ko leptirde be dum fi dunya ya aduna wata haga kadi do fe anfusum fitali ni um kafiru joom rewi tan jogi bibbe mun bayno jam jawdi mun wayno jam ma sha Allah yimbe fona jo kori kadi ma jogi no halama to sotu mun afwa wa idha unzila sura to tawi ti mo wara jitti ma an aminu billahi timoore ndena yemiro yo yimbe gongdin Allah wajahidu kabede ma rasulihi e bondu den laadum ista'zanaka wayma ulu tawli minhum jigibe gorbon en be mbima minhum wa qalu darnana kuma qa'idin en de min jidi ko wondu de bedo min jidi ko heddare ga sabo min ba min galana dum min bawana dum radu allahi be belama bi an yakunu de be gondata ma al khawalifi e jomam gam tuujel woni lundo to wa tubi'a allahi on bama woni uddama ala qulubi min berde de fam la yafoni be pamirta dum wa yel billah ومن جمل العالم من سنة سورة الأحزاب إذا جاء الخوف ورأيتهم ينظرون إليك تدور عيونهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف صلبوكم بألسنة الحداد معنى ويس ومعنى كم سو هرعري ونخوف جاءت قلت أنا نقايل سو ونقايل سو نقايل سو نبو ما يدهبين ما يدهبين وقلت من يرسلين قلت من بيانون سو دم بيني سنون جمعنا كيف جمع بني سون كده ويقول الذين عملوا لولا نزل السورة وإذا أنزل السورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظر إليك ناظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم أنا ودي جمر الهالي ودي نافق يبي أنا بيانا جول ببي صندو حاني نصوودي الله يمريم يوم الجهاد كنا ننسو يمر ورأري حالا مهار وي نافق يبي جيائنا mana berde be mun nyawide ina jewan jewan no neddo bo maaji hippini neddo mana jamdo ni patido no wayata ni Allah yufa awla lahum fi yukul yanam do Allah bi no doftare sam e wa halde ko moji dum woni so be do bandu buri moji de mabbe lakin ar-rasul wal ladina amanu ma'a kambe nafige be sey ko nibe bay ne laado de e juurde be wondi be men jahadu bi amwalihim be de badi jahad jawdel mun wa anfusi badi fitar mun fitar badani wa rabbe badi wa ulaika lahumul khairat be woni bi allah wadani moji reji aduna ila akhirah wa ulaika hum muflihun be tan kani mun malabe yal wadani ben adallahu lahum allabina hablani bi jannatin al-janna تجرينك إنا دوغا من تحتها إلى سمى الأنهار ماجد في خالدين فيها قبل ساسنا بسون يلسي ألا ونا كنترا ونا هيمون ألا بذلك الفوز العظيم هي الله تمني الفوز العظيم ورى المنقل كما يدنا سأل الجنة وجاء المعذرون وبي جمان قنطوي أن المعذرون قنطي النوبة من الأعراب لبضان كوبة يؤذن لهم وننكت أربة فدي إن جيلوا كد جمان إلى قنط وقعد الذين كذبوا الله ورسوله يد نوبة الله إن لارهم سبين جودي لبضان كوبة قرين جيلوا قنطوي وجاهل الله سيصيب الذين كفروا منهم هذا مؤليم كفر ببي أما فلان إما لبت موسى dum do o halni men nafigeebe heefar futi ko laddan ko wala wuriyan ko men baa wonde fof Allah jabaani gede mabbe laysa ala du'afa inon amma lobbe non be baaba yaade wala ala al marda wala nyawbe wala ala alladheena la yajiduna ma yunfiqoon wala ni be gala tabo ko ne la salaamu alayhi sharb rewata yam tan ko jogi do waddi hay goto hay rewata yam jaro do koygal dum woni wala yajiduna ma yunfiqoon be gala ko ina nafdi be do ala yam be harajun bakkat idha masahuna lillahi wa rasuli tabe laabani Allah ni ko be biwi ci Allah ko ko non woori ko bi ko be lobbe ko non woori ko bi ko be ngala ko ko non woori mala muhsinin sabil mujin be mabbe hala mujin be mabbe golle ben lawul Allah mo en wallahu al-ghafur rahim wala ala alladhina idha ma ataka wa nakari arab ema celli ni no jogi dole li tahmiluhum bi min de min pat min ni min fo non fo min amin fo so mi dajiro baddi be felisi ya qultu la ajri ma ahmilukum ali bilami alna be badate tawallaw den lunkiti wa ayunhum gitima be tafidu ina wanyo min adami e gonda hazan sunade allah juma yefi ko be danyani ko be jari be danyani ko be nafdi wana be ngala hen inna sabil lawul kay lepte wodani kay ko be alal ladina yasta'dhinunaka sakitin problema wo hum aghniya be jogi biya wa dasse be jodo tebe jogi ko be jari hayso be ngala de dima be no don ko non aduna ko non wana e te ko teppe newe ala wayu gara bande gara badana dum sawawa kam jungoma yo yaatu dental nak dum nan di wana are bande wada ko badda hen ko yibbadi hen wada ko badda hen kono sa hori makam yo jubi makam yeesun wana mon ko wi maana deedo yestadino ko hum aghniya radu be melama bi an yakunu ndebe gondata ma al khawalif jeman gantu jen be allah jibi lundade be wa qaba allah ala qulubihim fam la ya'lamun fa la yafqahun allah uddi berde de sabo famata sabo berde be jogi be jogiraki berde famo inde ma be non gaddo ni be kaseer heew be hen ya'tadiruna ilaykum ma be ngar ndo fo la ilaha illallah halante dum kono rutti suwa afti tawmaji yottare madina saari ma be ngar be dabba gan idha rajatum ilayhim so tawi mana on duttima ma be ngar e be dabba gantu bul wi be la ta'tadiru soflan lan ko onon nyaago yafo lan nu'minu lakum min joborani gol gognanti gondindi on tan badna bana allah min akhbarikum allah habri min gede mon wa sari allah amalakum wa rasuluhu allah ila ramma ji ko badan ko fay arde ko jewa suma turadun ila alimil ghaib fa kalima on may ma on dutte gandudo birnindi wa shahadati ko feeni fa yunabbiukum wa habru mon bima kuntum dandangal ta'lamuna wala ta'maluna ko gollan do sayahlifuna billahi lakum in jaay boni jinafige mabbe gonan on idan qalab tum son bayli kima idehim faade mabbe be gondan be wallahi min dañan min jaa wallahi min no yaade hori tan be marado be ulla ta atazibu mana so mana iblis mo kay ya gadi li to aridu anhum bele onon ba sa taade be allah wi fa a'ridu anhum wana hamza waran fi halin non wana shekhuma fa a'ridu anhum fi wat shekhuma innahum rijs qad sabe wa ma wahum taqaddama be jahannam ko ge yite jazaan jobdi bima kam yaksibun sabab bonedi di fagedi nodi kambe cekki bon he wadde fawne bon yahlifuna lakum bi ngondana only tardaw anhum bi anan melabe fa in tardaw anhum wallahi sub ngondani mon on bilani mabbe de fa inna allaha la yarda anil bil fasiqin allah welanaka o kanko weltantako o welaka mi be fasike bi yotube doftare wande jomru wadi fo wiina do way wiide fon aduma na wada o do wiini wati dum allah jamata dum san inshallah al arab laddan kobe ay musika do kadi arabe batta hadille al suwiyama arabe be kanyum ko hamza ala hamzatul qati ko hamzatul wasl al arab ko ayni otan ko suwiyama al arab ko laddan kobe non suwi yongon fulu suwi yongon hausi ngon endu suwi yongon dum do arab hamdo ko laddan kobe ashaddu kufran be buri sattude keferagal woni faagar buri sattude nafigagal wa ajdaru buri lebdude allah ya'lamu de be gandata hudud kiri ma anzalallahu ala rasuli be buri handude hen sabo anan ala gandal la pinal hen dum yalla sumul bukum fam la yargiru wala fam la yaqilun fati ko dum woni gumdo wol way kono gumdo momo fahori adan final wonko andintuma na rentinma kam kono gandal wonko hollasma kono joom en jogo gandal taw ala final en jogo final taw ala gandal so ni gala kanyi boko musib no moni laldan ko buri hewde hen gala de do gala gandal gala final inshallah dum moni allah yalla muhammadu ma anzala rasuli be do burno handude e wonde majjube wallahu alimun hakim allah ko gando hakimun karallo wa min al a'rab kono fode inay mabbe kam laldan ko be man yattakhidhu ma yunfiqu inay mabbe kadi digi de kambe woni be de inay mabbe man yattakhidhu nangiro ma yunfiqu ko nafgata ko magrama ko bawna do ni huwiyete magaram tan fitir way ko bi ko bawna do ko portat aha wa yatarabbasu bikum na damani daminani mun walla na yidani mun ad-dawa'ir sadde allah wi alayhim da'iratu sawu yo mi yi mana yilde yinurde bonde walla yo sa'a bonde yene mabbe wallahu samiyun alim allah kanyum woni nanawo galimun gando dum woni sagumabe ko yo julde yo bonde yene mun sahi safo dum non allah wi kambe buri handude hen saban wi ne ko yidani bi julde fo dum allah rakkadum non allah rakkadum wala hegal makko seyu illa bi ahli wa min al a'rab dum ko allah dan ko ben huudi waabe ni inay mabbe kadi man yu'minu billahi wal yawmil akhir goondinde allah goondu nyalama danga wa yattakhidhu ina wala ma yunfiqu dandangal ko nof kana ko qurbatin andallah ko wala ko tawon yidi ballade allah wa asmana wa salawati ar-rasul ni yidi ko du'a wala sallallahu alaihi wasallam he baade en ko be ngara ne fodi jogi ben de mana e ramoj ngara ni ngara se adam ngada adbe mul adam do yhundi wa nam dum do nyaagi du'a wa wali wa no gele zaman la sallam haajo ala allabi ha ko woni fi innaha wallahi wali robe nibe burbatullahu ma ballinde allah sayudkhiluhumullahu fi rahmatihi ma allah nanu be yurmede mum inna allaha al ghafurur rahim ko jurmo tole jafatol aha ebe wasabiqun al awwalun wa wi ay adibe wonbe arwande be sabiqun adade wonde kadi garwanijo wan fitri adibe ne kebi kono hay adibe won hen wonbe go won adibe min al muhajirin farbe be wal ansari e wallube dine de wal ladina tabauhum e jukkibe mabbe bi ihsanin mojere allah wi radiyallahu anhu welama be waradu anu kambe ne be belama allah wa a'adda lahum allah fodonibe jannatin al janna tajriing ina doga tahta al anharu hewi to allah wi tajri ko min tahtiha illa do ko tahta ina doga al man lesum al anharu maji fi khalidina fiha abada te ko be sahnaabe ton allah bi zalika al fawz al azim dum woni gural mangal shaykh al islam taymi rahimahullah o wi allah haali do ko listeji mana no wete tach sadu gural awolin o hay goto men arata hande wi minde ton inda woni woni be foti koy muhajirin wala ko ansar net arata no wete ko muhajir arata no wi ko ansari amma no le sabo bi ihsan o ko listu fa saidi san ndewata e mabbe nyembata ko mujj sabana anda kam en jigi non diwre sawaw non war tikadi cheikh usman non tikki asaba ko def masuminen wana masumin ni allah ibn ibrahim non diwre sawaw wana non illa ko ibrahim li abi wana mi wala tagun qasaibil hut bila anna ba anbiya man wodi won diwre sawaw ren nana non kam en andi momodu morali ko diwre sawaw non kam nam ta ko fi ngani won diwre sawaw ko ah diwre sawaw ful ngandu ya haja kayra ma bin nan woni diwre sawaw wana woni diwre sawaw da reba yi da rewi neddo do ha boy majjirma wana e to kambe annabaabe en biyaama en nyembube so wana ba men ibrahim won ko haali allah wi dum alaa tigi annabi nuuhu annabi yunus kanyum ni wondi won ko wadi wata nyembe dum sahabaabe en wallo men tan ko be ne ko sabahum bi ihsan tay won to be lofi won to goro be o nyi ko nanji haare wadi wana war usman lu sahabaabe war dum be hakku yaari yamaawi wana ko sahabaabe ali hedi be gonga ti maayo gonga kono sabahum bi ihsan do mujji to dan de be so heddi ko ngam en ko dum do feewani e sendan ay dum do sahala bonon batu da hakila banga alme be ko non won cadele non en non cadele non ko alme be seren be kayen kayen hay goten o nyata alme be no garnde sunna rendina ko fuf wallahi wori saji alu be no woni subhanallahi al maliki am ko maliki am ko ko no foti khalil lure hmm tawidani fil khalil ba ma aqwaluhu haka bihi kul dalab jalun balun saradu khilafu hadha alladhi naqalahu al aslaf ina hewiro haali lure lawul maliku fer lure tanay banta e netta ma dañani ndiyam dañani da sabi ko fodi woni hen wana xeko ma ayi tanima wana no wi no wi xidi ay wa famal lam yidi ma wala muti yemima fa arbatu al aqwal yuhqaina madhhaba firti dum san famata hol ko de lure fof firti wal lure hay wadde bartina ila yona muhim tan wadde non gede kewdo ko ijtihad say lure wadi tan ko gorto addu faama muhim sab gorto jigi hakilum wana amma so biyal ari gede kewdo allah hen wadde dum woni ngantu adibe de wana ngantu men en albani rahimahullah wa alahu bak faide de makko salatu tarawih neddo bo anda hay hunde adan dimbe bida jidani e cerno kay gando mbu yani iyal wadi miju an kay woto wi hada anda hay hunde kada wala miju ma ana jidani o do jangudo kay yani he wadi miju wana goto wala de gede batten hakili muhim tan to bangal e dedo gede ko jomiraa subhanahu wa ta'ala haali ko to bangal walidina tabu bi ihsan neddo rewista neddo tan tawri ko moy kambe den bi hadisaaji lendan do do gonda do google jon jon neddo wi ma tan hadisu ala sallallahu alaihi wasallam jon jon google jon jon wa kuma reference adum fa bofti ayya ma hadis da'if heru kam jon tan wana am cellu dara handi hen ga ala ande cellu dara hori wal tay wa ko tay badaray mun tan de gere fo no wa mun tan ngantu adibe men be tan wana ngantu men enen ande fo den ba hebbe insha Allah tokle ko kadi ka faamaani ko ara way naam dar joon joon tiranda yal hadis ta sa wadi joon joon google joon joon mufassirin ma won chapad jiri defter tafsir aya mo gaddu da fo joon joon de naal yedem gal arab e say to dem gal arab ko yabu wala sammi da wala wala aya sam ga sabana waddo naam do jiwo halan ma min tan batena dille wer ittibaa bi ihsan wa tawidan kambe no wa halana min illa min ghuzyata inna nawir in gawa gawaidi wa illa wa inna woy rasul allah muin tan min koy kaari en tan gonni so be teyi mi feewso en boni mi bona l'islam anda do zamande ko rewene do so wadi ko muj so wadi ko boni da wa hamdulillah sallallahu alaihi wasallam woni muin tan mana kambe ko ni bay woni wallahi sabu bi islam radiyallahu anhum wal alladhi kala ridha wa nur tan yimbe fona bay na so di hen kibir ta ridha ridha allah wa tan ko wadde dedo gede inshallah e ngandana ittana sadiqina al awli sallallahu alaihi wasallam gedal allah wi wala mabbe be ga wi ko shart saw weeda de wiyata de al yawma akmaltu lakum dinakum wa la nakatum so wi ala gas dum mo jigere mo mo garo fof non ndewal sabe ko mo gissu wana go fof mabbe wodi zoni bi afan radhiyallahu anhu faami on fe jazakallahu khair han kadi qira'atu go fof wala wana non la wana non la na la yazabi sulal ma la yazabi alquran boru arsabi de ko ni wori qira'atu hay woni hen ibnu mas'ud woni hen ko wi dum wana non ji onan jiru dal rendin janginaaji rendin yimbe ido han goddi goddum ala ma don wori inshallah be wada ta joni mashallah min min zal Allah fadani bi aljanna nana min yalla do kanden nyaagi Allah subhanahu wa ta'ala Allah rokken ti moore moore Allah jabal men jabal juudi fof yalla yuma ma men ma juudi ba woni fof Allah rokko men sura al akhir Allah wala men barka den nanga ko danya fogga ko barkini en ko kadi enen en dam l'islam en tawter naftere nyaagi Allah subhanahu wa ta'ala kadi de faabato juudi ba woni fof iccande men cadeede je tan dannibe kalta kalibe wurtuburi bi safra nyaawbe e yurmo kadi maybe de dubay wonde fof jari worabe cerere kadi wala itto men de gel riwabe nokkuji men yalla akhtu men e do jame do ya cer taw baylani bayla digi bi cerere gi golle cerere kayta cerere tidam umdo ngura fo yalla hebina no hebina juul fof subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi bil alamin.